الرحمن الرحيم وتعصبهم ايقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا سورة کاف اتلسم نمبر آیت دے پنزلسم پارا سورة کاف کی لندو مسئلی ذکر کئی یو مسئلہ دا چا عالم الغیب زیما پپٹو سیزنو خبردار زیما او پاغی سلوڑ واقعات دیو مسئلہ دو دنیا دس پکوالی بیانے عالم الغیب زیم اگورا دو دنیا اولیاء کرام پوی نشو غار کی ناستی او ددی او د خپل ځان د حالت نه خبر ندی واقعا شروع ده پیغمبر اته سبا د حال باندې خبر نه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا او دریم پیر موسی علی السلام د حضرت علی السلام په کارونو خبر نه ټولې دنیا بادشاہ زرقنه د قوم په زبان پوه نه لري حاضر شپږشته آیات کې په پنځو وجو سره له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احد اذ دنیا پس په کواری دری وجی یو دا ادا دنیا په نواه له مسلم چې د باغ ولا نه باغ واسته ده دیم د دې دنیا وحده لګ دی او دریم د دې دنیا بتا سره حساب کی دا دعا مسلې ذکر کئ دا اصحاب کاف واقعا شروع و تحسبهم ایقاظا گمان بکیتو پدیبانی ایقاظا دویخو و هم رکودن و حالان کی دی ادری و نقلبهم ذات الیمینی آلو رالو من دیل الاخی طرف و ذات شمالو کس طرف تا و دیل سڑی اولی پا دروان دی دا پار ددی چی دا دڑی خرابی نشی وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ اسپه د دې غړون ګره خپل له چول را بالوسید په خلو د غار باندې بالوسید په درشل باندې ها وسید وسدن د مان جوختیدل لکه نار اوسدا لویت ولا تعالیهم کته خبر شوه پیغمبر په دې باندې لولیت منهم وخامخا تب اولی دلی بردین فرارن پتیختا ولم لئیت من هم روبا او ڈکشی باوتر دینا روبا پی روب کے تابڑی روب دینا حاصل کلیو پیغمبرا پکی ہو لگو آتا مرشا ہو لگو ولم لئیت من هم روبا او ڈکشی باوتر دینا پروب کے کذالکا باسنا هم لیت سالو بینهم روب زکو چې داغه داسې حالت او چې درې سو کال کې یو سړی سر سنتونه کی درې سو کال کې یو سړی کپڑے بدلین کی درې سو کال کې یو سړی غسل ون کی دا حالت به خود به خود بدلیږي زکو تا داغه روب حاصل کړو وکذالک باسناهم لیتسالو بینهم دارنګ را پورته کمن دیل را د دې په اړه ته پوښتنه کړې په خپل منځ کې د یو بلنا لو وی یو وینګ د دینا کم لا به سم سول وخت کړې تاسو مقالو وای بده لبسنا یوما او بعد یوم من یو رسته رکړی یا سي صدر دې قال نو وی بل ډلې ربکم عالم بما لبستم رب تاسو خو پوي پاسو چې تاسو کوم وخت کړې په غار کې فواسو احدکم اولیگه یو کس پل بیورقکم پرو بیستاو سرازی چه دادا الى المدینه تی خارتا فلینزنو نگوری ایوها ازکات و آمن چه کمیو دا دینا دیر پاک دے حلالا پا حلالی گی پا خوراک گی ازکات و آمن ازکا حلالا چه کم یو ډیر پاک دی په خوراک کې کم یو ډیر حلال دی ازکا حلالن کم یو ډیر پاک دی په خوراک کې یعنی چه خواه خوراکوی اینو داغنا سوداو کئیم داغنا توام لوریم بی ورقی کم فلی آتی کم بی رزق من ہو رادی ریو کی تاستا پر رزق سر من ہو داغنا ولی تلطف او نرمی دکئی پا خبرو کئیم ولا یشعرن بکم احدا او خبردار دنیشی پتا سبانی سوک ولیک خبردار شنو بیا در باندې اعلان کوي دا پته خو نه واشه دا ډیر مرده شوې ده انهم بشک دا خدای کی یزرو خبردار شو علیکم پتا سبانی یز جموکم پګټو کې پپټ کې دی تاسو را او یعیدکم فی ملتهم یا واپس کې دی تاسو را په خپل دین کې نو چرې کمزوري باندې شي پدا واکه ابدان چرې چره با تاسو دا واقعی بیا کمزوری نشئی وکذالک آثرنا علیهم دارنگی دا خبردار که دا خلق من پدهی بانده لیعلمو دیر پارا چه پوشی دا خلق ان وعد اللہ حقون بشکا دا اللہ وعد دا رشتیا وان ساعت لا ریب فیا او بشکا قیامت چه دے شک نشت ری فیا پدی قیامت کی ازی تنازعون بینهم کله چاغې جګړه کوله په خپل میز کې امرهم د کار د دین خپل امرهم د کار د دین خپل چې قیامت شاو کنه چا قیامت منو چا نه امر کار یا به کنه تاسو کوي قالون وی ابنو جوړ کوي په دې باندې بنیان نه باده رب دې خپوي بهم په دې باندې قال الذين غلبوا على امرهم نویا کسانو چاغې جاته کړو په کار د دین خپل کې لنتخذن علیهم مسجدا خامخاجول وګم په دیوانی جمعه تا دا خلق ویلو چاغې په دین کې جاته کړو اوسم چې کم خلق په دین کې جاته کړي نو هغه والا قبر د پاسو لولې ګمبتونه جوړې کم خلق په دین کې جاته کړي نو هغه با قبرونه په خې هغه با جاته په دین کې کړي لنتخذن علیهم مسجدا آمغا جوڑ بکو من پدیوانی جمعات سیقولون آزر دے چوائی بدی سلاسة تندر کسان دی رابعهم کلبهم سلورم دے سپید دینی ویقولون آوائی دے خمسة تن پنز کسان دی سادسوهم شپگم دے کلبهم سپید دینی رجمن بالغیبی دا ویشتلی بید بلا دلیلا ویقولو نوائی دی سواتن وکسا نیسا منهم کلبهم اتم داغی سپیدا غیری وای عرب زما آلمو خبوی بی عدتهم پشمیر داغی مای آلموهم الا قلیل نپویگی پسشمیر داغی بانی مگر لکسان فلا تماری فیم نو جگڑا مکوات فیهم داغی پا بارگی الا میران ظاہرا مگر جگڑا ظاہری جگڑا سرسری دور جگڑا کسور کو تووی چه دا سو کسان دی فهمات پتنشتا ولا تستفت فیهم منهم آهدا او فتو مغارا دی پا بارگی منهم دا دی یهودو دنو سوارا ہونا آهدا دی چانا د چانا وا تپوسن کې دا نه په بار کې پوس انورم تفسیر بیا په خپل ځای باندې کوو.